लो, सुनो ऐसा भी होता है, दिल देता है जो वो जान भी खोता है। प्यार ऐसा जो करता है, क्या मर के भी मरता है, आओ तुम भी आज सुन लो। मशहूर अफसाना दोनों की ये कहानी है, जिसको सभी कहते हैं ओम शांति की थी आरज़ू, उसकी थी ये ही जस्तजू, उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंगों बू। नौजवान की थी आरज़ू, उसकी थी ये ही जस्तजू, उस हसीना में उसको मिले इश्क के सारे रंग। उसने न जाना ये नादानी है, वो रेत को समझा के पानी है, क्यों ऐसा था किस लिए था ये कहानी है। दास्ता है ये कि उस दिलकश हसीना के निगाहों दिल में कोई दूसरा ही था, फसाना है जिसको सभी कहते हैं ओम शांति ओम। क्यों कोई कातिल समझता नहीं, ये जुर्म वो है जो छुपता नहीं, ये दाग वो है जो मिटता नहीं, रहता है खूनी के हाथ पर खून उस हसीना का जब था हुआ, कोई वहां था पहुंच तो गया, लेकिन उसे वो बचा ना सका, रोया था प्यार उसकी मात पर। दास्ता है ये कि जो पहचानता है खूनी को वो नौजवान है लौट के आया। सर पे छा चुका है मौत का साया। जन्मों की कर्मों की है कहानी जिसे कहते हैं ओम शांति।